Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK24/7 med Anders Christiansen. I dagens program der skal vi se lidt nærmere på, hvem der egentlig er forfatter bag de mange sange i den danske højskolesangbog. Der har været stor ballade omkring en sang, som måske kommer med i næste udgave. Den hedder Ramadan i København og skrevet af Isam B. Og det er faldet mange for brystet, at Isam B. han skal have en sang med i højskolesangbogen. Men hvad med nogle af alle de andre sange, der er i den bog? Hvem har egentlig skrevet dem, og hvad stod de for? Vi tager lige et godt tjek senere i programmet i aften. Vi skal også mindes en afdød musiker, der hedder David Berman, som rigtig få kender, og lige så få holder rigtig meget af. Men de få, der holder rigtig meget af ham, holder rigtig meget af ham. Han har nogle rigtig hardcore fans, og jeg får besøg af to begavede af slagsen i anden time af aftens program for at finde ud af, hvorfor det egentlig var, at man burde have kendt ham her, David Berman. Det er jo ikke for sent. Musikken er jo indspillet, så man kan altid begynde at høre det fra i dag. Vi skal også med Ekstrabladets Thomas Treve en tur til Smukfest i Skanderborg. Smukfest er netop afsluttet i weekenden, og Thomas Treve var til stede, og det har han faktisk været de sidste 3 år, og han er aldrig begejstret. Vi kigger lidt nærmere på Thomas Treves oplevelser. Men vi starter med ham her. Ja, jeg er begyndt at gå til heavy metal. Det er sjovt. For man må gerne bande og synge af for satan. For heavy metal, det er din musik, hvis du er en lægmand. Og man må gerne skrige og rive sig i håret. For heavy metal holder hele dagen og hele året. Ja, det her, det er Onkel Rai, og i mange år, der har han været en meget populær figur i Danmarks Radios børneunivers. Han har lavet alle mulige forskellige ting, han har sejlet en del, og her på det sidste, der har han begyndt at lave heavy metal, hvad det fører med sig af omvendte hagekors og referencer til Satan. Og det er faktisk det skal handle om nu. Hans Ole Bækgaard, er du med os? Det er jeg, ja. Velkommen til programmet. Du er, du er præst, og så er du formand for Indre Mission i Danmark. Og Hans Ole, du har her over sommeren, så har du været en tur i Circus Sumarum, som jo er Danmarks Radios sådan cirkusforestilling, hvor at nogle af de her kendte børnetv-figurer, de optræder live i et cirkus. Hvad oplevede du der? Det er rigtigt. Udover de ting, du nævnte der, så er jeg også far til et par børn. Og en 5-årig datter havde også set frem til at skulle i Circus Sumarum. Og det vil vi gerne tage hende med til. Jeg havde hørt på forhånd, at der ville være et nummer med Onkel Reje, hvor han opfordrer forsamling, det vil sige både børn og voksne, til at være satanister. Så jeg så på den måde frem til at se, hvordan vil den scene være omkring det. Og man kan sige, hvis det var i fjernsyn, så kunne jeg slukke for det. Det er lidt svært, når man til en live-afstilling. Så når vi sidder der og bliver spurgt om vi vil være satanister, så er det egentlig der, det er kommet for mig til, at der er nogle ting, der går over stregen. Fordi jeg er med på, at Unge Drenge kan dele vandene, og der er flere ting, som man kunne tage fat i. Når jeg skrev et indlæg i Kristeligt Dagblad sidste uge omkring det her, så er det fordi, jeg tænker, er der ikke en linje, der bliver krydset her, hvor det bliver lidt for meget? Nu siger du, at Onkel Reje, han optræder jo i tv, og du var sådan indstillet på, at der var noget med det her. Hvad var det sådan mere præcist, der gjorde, at for dig så var det her, at grænsen gik? Jamen, jeg synes, når man sidder der, både børn og voksne, og på den måde er til noget, der er underholdende, og alligevel med nogle opbyggelige pointer, fordi det synes jeg faktisk også, da jeg siger så meget om. Det vil jeg gerne understrege. Jeg synes, der er meget positivt, at kan sige om det, og de forskellige karakterer. Og det er der også i Unge Reje i nogle steder. Men jeg synes, det at gøre det ukulte, og gøre satanisme til noget underholdende, sådan som det har været i udsendelsen i Ramazan i løbet af foråret, men den direkte opfordring til nærmest at aflægge bekendelsen i forhold til, om man vil være satanist. Og der er det klart, når man sidder i en forsamling, hvor man først bliver spurgt om, vil I se et nummer, og vil de få udbytte af det? Vil de være satanister? Har man først en gang sagt ja, så bliver næste svar jo endnu højere. Og jeg har også hørt nogen sige, at det er jo bare børn 4-5-6 år, det går hen overhovedet på dem. Det tror jeg faktisk også, det gør. Det tror jeg på mange måder også, det gør for min egen datter, selvom jeg ikke lige noget, der begejstrer hende. Men hvis jeg spørger hende om, om hun bliver satanist af at høre det spørgsmål, så vil hun, som så mange andre, også sige nej. Og det gør jeg heller ikke selv. Og så alligevel, så præger det jo at blive mødt med det univers, hvor, hvor det, han er så blevet gjort til ren og skær underholdning. Jeg tænker bare, hvis man opdrager en generation til, at alt det, der har med Satan at gøre, at det kunne lige så godt være en monster eller en tegneseriefigur, altså det er noget uvirkeligt, så er det også noget, de bærer med sig. Og der er der et dybere lag for mig, også der former vores kultur. Er det onde bare noget, vi vælger, så at sige, til og fra? Er det bare noget, der er uvirkeligt? Og er det det, vi skal præsentere for vores børn på den måde? Er de i en alder, hvor de i det hele taget kan forholde sig til det? Og er det noget, forældre egentlig drøfter med deres børn? Og det er der, jeg synes, det kommer ind og bliver vigtigt at spørge om kultur og værdier. Og er det noget, børn skal præsenteres for på den måde? Men Hans Ole, det er måske her, hvor jeg ikke helt kan følge dig, fordi jeg tænker jo umiddelbart, når jeg hører det her, at det er jo sjovt. Det er jo noget, sådan onkel Reje, han leger, og han tror jo ikke på Satan, og han tænker, det er bare sjov og gakkeløjer, eller hvad man skal kalde det. Er det fordi, at du har et andet forhold til Satan, tror du, en onkel Reje har? Det tror jeg bestemt spiller ind, fordi hvis jeg ikke havde forhold til, om der findes en satanisk virkelighed, og at den er virkelig, jamen så vil jeg måske også kunne betragte som gøjl og løjer, som du siger det. Men det er jo ikke kun alene det, det handler om. Jeg bemærkede på BT's hjemmeside i dag, at der kan man i en artikel, der handler om den her debat, svare på, om hvor de stiller spørgsmålet, går DR Ramazan over stregen, når en af deres figurer taler om satanisme foran børn. Og her for små to timer siden, halvanden to timer siden, der er der over lige godt 32.000, der havde svaret på det. Og 48%, lige godt 15.400, siger ja, og 45% nej. Så det vil sige, jeg tror ikke kun på, at det er nogen, der går med en anden form for religiøs virkelighed og tænker det her. Spørgsmålet er det et spørgsmål, der skal stilles? Og man kunne måske da også overveje, hvis nu er unge veje for at pisse en stemme op og spurgt, vil de alle sammen være terrorister? Eller vil de alle sammen være nazister? Så er jeg sikker på, at man har tænkt, at det er at trække den for langt ud. Så det er da også mit anlæggende i det her spørg om, det er, er der slet ikke nogen grænser, hvad der skal gøres til underholdning, også over for børn? Men hvis det endelig er, kunne man så ikke se, at der kunne være en eller anden, hvad kan man sige, afmontering af Satan ved, at man sådan latterliggør, sådan som onkel Reje gør? Det kunne man overveje, men ville svaret så være det kristne? Altså, den eneste måde at afmontere Satan på, det er ham, der har overvundet Satan, altså Jesus Kristus. Så hvis man vil leve op til sin public service forpligtelse med også at fremme kristen kulturarv og det kristne budskab, så kunne man have sagt, at der er faktisk kun en måde at overvinde Satan på. Det er ikke ved karikaturen eller latterliggørelsen, men det er ved at tro på Jesus. Og så kunne man da også overveje, hvis nu har Unge Reje bagefter spurgt, vil de alle sammen tro på Jesus? Om han var slummet afsted med det, så tror jeg også, mange ville have følt det provokerende og tænkt, jamen, kan vi ikke sidde her uden at blive mødt med det budskab? Så derfor bliver det ikke sådan et andet neutralt felt, hvor man kan sige, kan vi bare gøre det her til underholdning? Altså, der er jo netop en åndsvirkelighed i det her, og der er nogle værdier på spil i det her. Og det er egentlig det, jeg har forsøgt at rejse lidt i det her. Er der en grænse for, hvad børn de må blive mødt med? Og det tror jeg, de fleste forældre vil sige. Jeg oplevede en mor her for et par uger siden skrive også et indlæg. Kirsten Bøje, der er innovativ pædagog og kunsthistorik, har været på Randers Kunstmuseum med sin datter, hvor de har set Hornslets udstilling Super Crash, hvor der både blev vist pornofilm og meget andet, og selvom kalder det kunst, om hun siger det i stedet. Også selvom pornofilmen er pakket ind som et kunstværk, så bliver det bare noget andet. For børn kan nemlig ikke skelne imellem det. Så der er også nogle ting, hendes børn ikke kunne se. Der er også nogle ting, hun ikke kunne snakke med hendes barn om bagefter. Og jeg har faktisk heller ikke lyst til, når vi kommer hjem på CO2 Marum, måske til at snakke med min datter om satanisme på den her måde, og udstille den virkelighed, som det er. Men, så det vil sige, der blev egentlig lidt frit slag for at sige noget og gøre noget underholdende, hvor det også endda er svært som forældre at fortælle med sine børn om det. Men Hans Ole, hvis du vidste jo, inden I gik derind, at der ville være noget med onkel Reje og noget med Satan, hvorfor gik I så derind? Ja, det havde jeg hørt af nogen lige nogle få dage før. Det vidste jeg ikke, da jeg sidst i februar bestilte billetter til Cirque du Soleil. Det, jeg har hørt fra andre år, det er, at det har været godt, og nogle gode historier osv. Og der tænker jeg egentlig, at man vil nå lidt til en grænse, man ikke vil overskride. Der synes jeg jo, at det er interessant, når en Morten Mille ved samme forestilling lidt tidligere kommer til at sige for Satan, straks næsten holder sig for munden og siger, det siger man jo ikke. Jeg sagde for pokker og skal have alle til at give hende ret i, at hun sagde for pokker. Det er jo en anden måde at egentlig forvente noget, både omkring sprog, og er der en grænse, og få også både forældre og børn til at sige, er der noget her, som egentlig også rammer ind i vores hverdag. Og der tænker jeg, hvor mange børn, der går i børnehave, det er jo de fleste i den alder der, eller lige starter i skolen, hvor mange i deres hverdag bliver mødt med satanisme og den rene skære ondskab og skal forholde sig til den. Det tror jeg ikke er ret mange. Og når man så møder det i fjernsynet, eller her til Cirque du Soleil, og det bliver gjort til noget underholdende og en karikatur og noget på tegneserieniveau i sin idétænkning, så synes jeg, det rammer skævt og ved siden af. Der kunne jeg godt bare tænke mig, at vi har både samfundet, men også den forpligtelse, som jeg mener, DR bør leve op til i sin public service-aftale, at det kristne, det kommer til at spille ind på en anden måde. Det er jo ikke første gang, der har været kritik af onkel Reje, og der er jo flere organisationer, der er ude med en kritik, blandt andet KLF, som er kirke og medier, sådan en informationsorganisation. Og der er generalsekretæren, han hedder Michael Arndt Laursen, og han siger på deres egen hjemmeside, Danmarks Radio bør stoppe samarbejdet med onkel Reje omgående og fjerne ham fra sendefladen, både fra Ramachan og DRTV. Er det et synspunkt, du er enig i? Jeg har ikke skrevet den pressemeddelelse på samme måde, fordi jeg tænker, onkel Reje, han kan noget, som så mange kan man sige, karakterer også har gjort igennem børnetv's historie. Ligesom Emil for Lønneberg og Bamse og andre, han har sagt, der har levet lidt deres eget liv, og også været den her ballademager og rod. Og det tænker jeg faktisk også, at Ole Reje, han kan gøre det. Jeg oplever Mads Geertsen. Nu har jeg også været i noget samtale med ham i andre udsendelser. Det er ham, der spiller onkel Reje. Det er ham, ja, det er rigtigt. Det er ham, der spiller onkel Reje. Jeg oplever ham egentlig som et meget reflekterende menneske, også omkring den rolle, den karakter, han har i onkel Reje. Og jeg vil hellere gå en anden vej og egentlig prøve at tale noget videre, som vi allerede jeg har oplevet i den sidste uges tid her, og prøve at drøfte, hvad er det, der egentlig er på spil? Hvorfor er vi nogen, der reagerer? For jeg tænker over Reje, han kunne jo sagtens komme til at lave nogle programmer og tage en vinkel, også i nogle kommende børneudsendelser, hvor han kunne bringe nogle andre sider ind på spil, og hvor han kunne få nogle børn i tale, som nogle af de andre karakterer, som en motormille og en skæg, ikke når på samme måde. Så jeg deler ikke nødvendigvis, om Reje bare skal væk. Men jeg tænker, at det at gøre noget lummert, som han nogle gange har af sine våde drømme, og han skider på kirken, og nu her med at få børn til at bekende sig til satanisme, der er nogle ting, jeg synes, der bliver formidlet, uformidlet, og som ikke kan blive fulgt op på en ordentlig måde mellem forældre og børn. Der synes jeg, der er noget, at Danmarks Radio eller Ramachan-redaktionen kunne sagtens arbejde på. Og der vil jeg hellere gå ind i en samtale om det, og de er meget velkommen til at invitere for at høre, hvad er det, der kunne gøre noget af det her bedre for nogle af os, eller for mange af dem, der måske rejser en kritik, og som jeg repræsenterer, end at bare sige, at han skal væk fra sendefladen. Det tror jeg ikke nødvendigvis, der kommer godt ud af. Jeg vil lige sige, at DR's programredaktør Pelle Møller, han har sagt til TV2, vi har ingen planer om at fjerne onkel Reje fra sendefladen fast. Og så siger han også, at onkel Reje er ude på et fuldstændig komisk overdrev. Når han beder publikum om at blive satanister, er det sagt med et tydeligt glimt i øjet, siger han. Og jeg vil også sige, Hans Ole, altså det kunne godt være, at DR så tog et møde med jer om, hvordan de skal lave det her. Men altså, der var også en risiko for, at onkel Reje simpelthen bare bliver mindre sjovt. Måske, men jeg synes, at der har været mange karakterer i børnetv, som har gjort noget, der er sjovt. Ole Lund Kirkegaard har flere karakterer, som også er sjove og har gjort noget. Og det kan man sagtens nå også i dag, uden at man skal gøre den sataniske virkelighed til noget underholdende, og det ukulte til noget uskyldigt. Jeg synes, der er alt for mange eksempler på igennem tiden, hvordan den virkelighed faktisk ikke er så uvirkelig, og hvad den har betydet for mennesker, og hvad den har drevet mennesker til. Og hvis kirken har ret i, at der er en ond virkelighed, som vi egentlig forsager, og bør forsage, det er jo det, der ligger op i, også i forbindelse med trosbekendelsen, at vi forsager djævlen og alt hans gerning og alt hans væsen, så er det jo bare noget, man laver sjov og grin med. Hvad nu hvis kirken ikke har ret i det? Det er rigtigt. Men så er det jo et andet spørgsmål, vi skal have ind. Og kan børn i 4-5-6 års alderen forholde sig til det? For det er jo egentlig af hele den diskussion, vi skal have ind i. Så spørgsmålet er, om må det være så urørligt, det her spørgsmål, at det er bare en selvfølge, at det onde, det ikke findes, så den sataniske virkelighed ikke eksisterer. For det er jo egentlig det, der bliver lagt frem fra deres side. Og som sagt, der synes jeg, det er et forståeligt spørgsmål til, at man bare gør det til underholdning og prøver at komme omkring det onde ved at gøre det til humor. Det er det, der var mange, der har lidt under igennem tiden. Og det tror jeg også, det kommer til at sætte sig spor, også i børn, der har oplevet det. Og derfor så synes jeg også, at det er i det, der står i public service-aftalen, at man skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til at formidle dansk kunst og kultur, den danske kulturarv, herunder den kristne kulturarv. Og det skal man også særligt leve op til, når det gælder børn og unge. Så nogle af alle de her ting, jeg fandt også citat, hvor der står i aftalen, at det, jeg skal i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen som vedtaget, for det er påset, at mindreårige sikres mod skadeligt indhold. Så hvis der er næsten 50% af BT's læsere, der mener, at der er en grænse her, der er gået over ved, at han taler om satanisme foran børn, så synes jeg, at det er en værd drøftelse. Er der noget skadeligt indhold her, som DR skal måske behandle på en anden måde? Og hvis jeg ikke må drøfte det, jamen så er der noget, der er blevet netop et neutralt område, og så har kirken ikke engang noget som helst, der skulle have sagt i det her samfund. Og nej, det ønsker jeg ikke, det skal være. Det er hermed sagt, Hans Ole Bækgaard. Vi har i hvert fald drøftet det nu. Du skal have tusind tak, fordi at du vil være med i programmet. Det var tak for snakken. Ja, men selv tak da. Og Hans Ole er formand for Indre Mission i Danmark, og så er han præst. Og Onkel Reje, han optrådte altså i Circus Sumarum, og han har blandt andet jo startet et heavy metal orkester. Og inden vi fortsætter med, hvad kan man sige, kristen kritik af moderne tider, vi skal handle om Ramadan-sangen lige om lidt, så gør jeg lige Fedeabens arbejde færdigt, fordi han nåede jo kun at spille 30 sekunder af Wind of Change med Scorpion, så den vil han spille, fordi det faktisk er i dag, altså i 1961, at, hvad kan man sige, den endelige godkendelse af Berlinmurens opførsel blev skrevet under, og de begyndte arbejdet straks efter. Den blev godt nok lige midnat. Og så ville han gerne hylde den her sang Wind of Change med, at muren jo heldigvis blev pillet ned igen. Og det er så heldigt for mig, at jeg også kan spille sangen, fordi den faktisk også står i den danske højskolesangbog, så derfor så ligger den op til vores næste indslag. Just in the air. not change, go straight into the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind. Og vi fortsætter en stolt, mangeårig radiotradition med simpelthen fade i guitar-soloen. Jeg ved, der er nogen, der hader det som pesten, at når guitar-soloen kommer, så bliver der altid fade i det. Jeg kan rigtig godt lide at fade i soloen. Jeg beklager selvfølgelig, hvis man ikke er enig med mig. Nå, nu skal vi videre til noget andet. Men det er faktisk endnu et indslag, der minder om det forrige, fordi man kan nogle gange godt have lidt sådan et indtryk af, at sådan noget med at blive krænket, det hører til ude på RUC, for at sige det lidt hårdt. Men det findes altså også i den anden del af det politiske spektrum, nemlig på højrefløjen. Vi har jo lige haft det her med onkel Reiter og for stærk kost. Og sørme så også om højskolesangbogen nu er under angreb, fordi den danske musiker Isam B., han har på højskolesangbogens udvalgets invitation, skrevet et bud på en ny sang, der muligvis bliver optaget i den 19. udgave af den her højskolesangbog. Og den hedder Ramadan i København. Og der er rigtig mange kommentatorer og blogger og hvad de ellers hedder, og politikere, som er meget fortørnet over, at den her sang skal være i højskolesangbogen. Og der handler der selvfølgelig dels om det her, der er en sang, der hedder Ramadan i København, man synger Ramadan, men så handler det også om Isam B., som folk mener er lige lovlig muslimsk. Der har været nogle historier om Isam B. Tidligere, og den gruppe, der hedder Outlandish, han var en del af, en af de stærkeste er, da de er tilbage i 2006, efter sigende ikke ville stå på scenen sammen med en norsk sangerinde, der havde bare skulder, og de ville have, at hun skulle være ordentligt tildækket. Det var en historie, som BT lavede i 2006, og Outlandish har aldrig bekræftet rigtigheden af den historie. Nå, men det skal altså handle om Isam B. og Ramadan i København. Men det skal lige så meget handle om, hvad er der ellers i den her højskolesangbog. Fordi hvis Isam B. ikke må være der, hvem må så egentlig være der? Og dem, der er der, hvad er de egentlig for nogen? Derfor så er jeg glad for at kunne sige velkommen til Asser Amdisen. Velkommen til programmet. Tak. Udover at du er historiker og forfatter, så er du faktisk tidligere højskoleforstander og nuværende bestyrelsesformand fra Brøndbjerg Højskole, undskyld, det var så tæt på. Brøndbjerg Højskole, som ligger Ved Jelling. Du har lovet mig, at du lige vil gennemgå nogle af de her forfattere, som er i højskolesangbogen. Og hvad er det for nogle typer, og var nogle af dem, man skulle løbe ud i, hvis man også mener, at man skal løbe ud i Isam B. Men inden vi tager en tour de force i højskolesangbogen, så lad os lige høre den her omtalte sang, fordi der er nogen fra Borup på højskole, mener der, som sammen med Isam B. Har spillet den her sang. Lad os lige høre, hvordan det lyder. Ja, man kan mene om den sang, hvad man vil, men teksten går nogenlunde sådan her. Stjernerne kigger ned, det sidste vers. Stjernerne kigger ned, kroppen vender sydøst, panden mod tæppet. Ordene, der søger trøst, lys på lys, taknemmelighed i hans navn, hånd ved hånd. Nu rammer dagen København, rammer dagen i Danmark, hedder faktisk det sidste vers. Og sangen startede, som jeg kunne høre det. Nymånens skæve smil, lyset på fjerde sal, tegner liv på et gardin. Vækket af fuglens tale, lys på lys, brænder i mørkets favn, hånd ved hånd, Ramadan i København. Og altså, inden at vi starter Tour de Forsen, så skal jeg lige bare læse nogle af de her reaktioner, der er kommet op på den her sang, som muligvis kommer med i den næste udgave. Katrine Winkelholm, hun skriver i en blog på JP, simpelthen en overskrift, der hedder Ramadan-sangballaden viser, at højskolerne er blevet til nedbrydere af dansk kultur. Anna Thysen, også i en blog på JP, og som nogen kender fra et program her på kanalen, der hedder Det, vi taler om. En muslimsk religiøs sang i højskolesangbogen får i den grad mit pis i kog. Fint formuleret. Og Anna-Sophia Hermansen, der er kulturredaktør på Berlingske, hun skriver også i en klumme, og heri, der skriver hun blandt andet, man kan undre sig over, hvad en fundamentalistisk muslim som Isam B. egentlig vil i højskolesangbogen. Værdimæssigt ligger han langt fra højskolens oprindelige idé. Debatten om ramadansangen er således et kig ind i en lettere Barolo-omtoget højskoleudvalg, hvor man har glemt, hvem man selv er, og er mere optaget af, hvor sød og politisk korrekt man fremstår. Altså et kig ind i en lettere Barolo-omtoget. Altså Barolo, det er en vin. Så det er noget med, at man sidder og drikker vin og er politisk korrekt. Forstår du den her kritik af ramadansangen? Altså det kommer an på, hvad du mener. Altså hvis du spørger om, hvorvidt jeg synes, at den er berettiget, så synes jeg ikke, den er det. Jeg forstår den sådan set godt forstået på den måde, at den er et udtryk for, at der er en del af det, som man kunne kalde den intellektuelle højrefløj, der de sidste mange år udmærket har demonstreret, at de ved utrolig lidt om højskolesang, de ved utrolig lidt om højskoler, og i virkeligheden, så synes jeg også, de ved utrolig lidt om danskhed. Og så synes jeg, at de er utrolig politisk korrekte og ret krænkede. Så jeg er ikke... Jeg er ikke rasende imponeret over reaktionerne, men det er jo en gammel diskussion, hvor man har diskuteret, hvem har egentlig ret til at være den sangbog, og hvem har ikke. Mm-hmm. Og ja, vi kommer ind på det, du mener med, at de har misforstået højskolesangbogen og danskheden. Du siger, det er en gammel diskussion, hvor man diskuterer, hvem er berettiget til at være den. Kan du nogenlunde fortælle mig, hvad har den diskussion tidligere gået på? Om der har meget, altså den mest berømte af alle de konflikter, der har været, den handler om vel en af de mest sådan, elskede danske sangskrivere, nemlig Harald Bergstedt, som har skrevet Jeg ved en lærke redde, og sådan set også Solen er så rød, mor, smukke og gode sange, som de fleste af os har sunget, men som også var fløjtende nazist i 30'erne og i særdeleshed i 40'erne, som så mange andre danskere, så var han nazist indtil omkring nyåret mellem 42 og 43, hvor det blev klart, at nazisterne blev taber, og så skiftede han også holdningen, ligesom alle de andre. Men helt grundlæggende, så var det sådan en, efter krigen, der var han sådan en, der blev udhængt for det, og sangene har ikke været med i højskolesangbogen i mange år, men de sidste 30-40 år, der har man ligesom sagt, okay, sangene har deres eget værdi, deres egen kerne, som vi ville have med. Og i den dag i dag er det jo sådan, at Jeg ved, at det er ikke reddet, det er den eneste sang, alle højskolefolk ved. Det er den, du skal starte med at synge, fordi alle kan synge den. Mm. Ligegyldigt, hvor elendigt du synger, og hvor meget du hader det, så er den nem at sange. Men manden bag, han var altså en idiot i særklasse, men er dog trods alt i højskolesangbogen. Ja. Den er skrevet af nazist, simpelthen. En vaskeægte. Jeg er ked af at sige dem, det er nye oplysninger for mig, faktisk. Jamen, det, nu har du så måske heller ikke sat dig ind i de der højskoleudvalgsdiskussioner, men det er sådan en af de der store konflikter, som altid har været der. En anden, som har fyldt rigtig meget, det har jo været den her med venstrefløjen i 70'erne og 80'erne. Man kan jo finde sangen om frihed, som er der, som er jo altså nummer 196, som er skrevet af Bjørn Afzelius, som jo var en kær og ofte modtaget gæst på Cuba, ikke? Vi har Inger Christensen, som har skrevet Så dyrker vi korn. Hun var erklæret kommunist, men har altså så skrevet nummer 192. Og 197 i højskolesangbogen, det er Clausen, Mormors kolonihavehus. Ja. Ikke? En sang, som jo virkelig også er på mange måder, må sige, et eller andet sted for mange af os, så hvis man skal finde en sang, der er danskhed, så er det eddermame med kolonihavehuset. Men ja, Clausen, han er jo en farlig socialist, så han har også været under kritik. Det har været en kæmpe diskussion i 70'erne og 80'erne. Skulle vi have de der ind? Ja. Men inde er de. Ja. Jamen altså, man laver jo på et tidspunkt... Altså især hvis man begynder på universitetet, det her med, at når man så beskæftiger sig med kunst og kultur, man skal ikke blande værk og forfatter eller kunstner. Altså man kan godt være en glødende nazist og stadig skrive en smuk sang, og det er en fejl. Jeg tror, man dumper nærmest på universitetet, hvis man begynder at blande de to ting sammen. Nok mest over på litteraturstudiet. Ja. Over på historie, hvor jeg kommer fra, der må man godt. Men hvorfor mener du, at det er færre ting at gøre her? Men pointen er jo, at de her sange har jo et udgangspunkt. Ikke? Altså, de har jo en moral, en pointe. Nogle af dem, jeg ved, en lærkerede er jo ikke den mest skarpe politiske sang, der nogensinde er skrevet, vel? Men nogle af de her sange er jo politiske. Og det, der er højskolens idé, det er jo ikke bare at synge sangen, ikke bare at tage den som et kunstnerisk produkt, men lære noget af den, tage den ind og prøve at føle med i den, og dermed også diskutere den. Det er det, højskolen er. Det er det, at især Anne-Sophie Hermansen slet ikke har forstået. Hele tricket er, at man synger en sang, som man er grundlæggende uenig i. Det betyder ikke, at man skal tage afstand fra den. Det er hele den, der er kernen. Så diskuterer man det. Dengang jeg selv var højskoleforstander, så altså, den kerneaktivitet, min hovedundervisning, den foregik ved om morgenen at stille mig op og synge en anden religiøs sang af en anden religiøs præst, og sige, det her det er en utrolig smuk sang, den fortæller det og det og det. Jeg er grundlæggende uenig med den, fordi sådan og sådan. Hvad synes I? Og det er det, der er kernen i den måde, man synger højskolesangen på. Så jeg synes ikke, at man skal adskille det. Jeg synes, man skal bruge personen og kunstværket over for hinanden, men jeg synes, det er ekstremt udansk at vælge at sige, prøv at høre, alle dem, der siger noget andet, dem, der mener noget andet, dem, der har et andet værdisæt, alle religion, en anden måde at tænke på, dem vil jeg ikke høre på. Og så især, når man så tænker på, at det er de samme mennesker, der er hylet dengang, hvor man ude på CBS, der var Kristeligt Dagblad, de kørte jo en historie, som jo senere har vist sig at være en and, om at man havde forbudt den danske sanger, en ung blond pige ude på CBS. Og det var de samme mennesker, der stod hylet over, hvor forfærdeligt det var, at den var blevet forbudt, som nu i dag står og hyler om, hvor forfærdeligt det er, at man ikke forbyder en sang, som er muslimsk. Og så bliver det jo bare et spørgsmål om, at ytringsfrihed bliver til et spørgsmål om, og at man må sige lige præcis det, man vil, hvis bare man er enig med den borgerlige presse. Og jeg er helt sikker på, at det var det, der var meningen til at begynde med. Men taler du om en fuldstændig grænseløshed her? At anything goes? Vi kan putte hvad som helst ind i den bog, og så kan vi bare diskutere det. Et eller andet sted, så tror jeg nok, at jeg synes, at den ligger der et eller andet sted. Altså, men det skal jo også være ordentlige sange. Altså, jeg synes, hvis man vil kritisere den her Isam B-sang, så kunne man kritisere den for, hvor nemt den er at synge. Og der er den faktisk ret svær at synge med en gruppe. Jeg tror, den bliver aldrig en populær højskolesang. Men på den anden side, så er den jo altså ikke værre end alt det bras, Kim Larsen har fået højskolesang på igennem årene. Det er fuldstændig muligt at synge sig igen. Nej. Altså, så på den måde, der er det en del af det, så det kan man kritisere. Og der er måske nok kanten ligger i højere grad der, at du skal have folk til at synge, den skal kunne fungere i en fællessangstradition. Og det er der folk, der har mere forstand på musikken, som kan fortælle, hvorfor den måske ikke fungerer så godt der. Men indholdsmæssigt, hvorfor ikke? Altså, igen, altså, vi har jo også sange i den her bog, som er helt vildt voldsomme. Vi har de her grundvis egen sang om kongen Vermund den Gamle, der handler om, at vi skal erobre Slesvig og Holsten tilbage. Denne ud er vi da råd, den har der ingen nogen problem med at synge. Vi synger Hornemanns sang, den gang jeg drog afsted, som dybest set handler om, at nu skal vi sønder os og få myrdet alle tyskerne, inden de kommer og voldtager vores kvinder. Altså, det jeg mener, det er, vi har ret ekstreme sange i dem. Vi er bare vant til dem, så derfor hører vi dem ikke som så ekstreme, som de egentlig er. Mm. Men Grundtvig, han har vel altid ret, fordi alt, hvad højskolen og du bygger på alt det her, det er jo Grundtvigs idé. Så Grundtvig har vel ret? Altså personligt har jeg altid haft det sådan med Grundtvig, at Grundtvig har skrevet så utrolig meget, at du næsten kan begrunde alt i Grundtvig. Personligt så synes jeg, at det, der er det geniale ved Grundtvig, det er hans menneskeforståelse, at et hver menneske er værdifuldt. Men at han nødvendigvis er danskere, der er de mest fantastiske mennesker i verden, og at alting skal være sådan som dansk middelalder, det er det bedste tidspunkt i verdenshistorien. Altså, den kører jeg ikke. Men man kan godt lade sig inspirere af Grundtvig, uden nødvendigvis at synes, han altid er ret. Så jeg er en meget ikke-kristen grundvigianer, og dem er der faktisk temmelig mange af. Altså, er der flere sange, vi lige skal nævne, inden vi vender tilbage til det her med misforståelserne, som du har været lidt inde på? Har du nogle andre? Nu har vi jo taget den, altså, nogle af de der, men man kunne også tage nogle af dem, der lidt var nogle af KFA'erne, nogle af de sange, som vi kender. Nu kan vi jo så tage nogle af højrefløjens egne, altså dem, som er der. Vi har jo Kai Munk, den lille anemone, en smuk lille forsang, som handler om, hvordan anemonen gravede op. Men Kai Munk var jo dybt fascineret af Benito Mussolini og fascismen i 30'erne. Vi har jo Hans V. Jensen, som har overskrevet En sømand har sin ene gang, så har han jo også skrevet Bræen, hvor han beskriver, hvordan er de stærke, gode mennesker, de tog mod nord, og alle de sortsmuskede underlyde, de tog mod syd, og i grundlæggende racistiske værk. Og så er der jo ikke mindst, hvor Gud han er så fast en borg, som er skrevet af en mand, der hedder Martin Luther, der er jo en af de mest berømte antisemitter og jødehader igennem historien. Han kommer med, ikke? Mm. Så et eller andet sted, så kan vi tage den. Og det er jo ikke bare de gamle, det er jo også moderne. Ole Hyltoft, som var en af dem, der havde været socialdemokrat i mange år, men så fik han lov til at komme i Danmarks Radios bestyrelse med, for Dansk Folkeparti, som så prosaisk hedder islamkritiker i dag, som jo er sådan et godt begreb, der dækker alle, der hader muslimer. Men han har skrevet en sang i højskolesangbogen, en der hedder Efterårsblæs. Der står han da fint, for ikke at tale om Bertel Haarder, som jo har været der med... han er jo da i hvert fald en politisk mand, som har skrevet en bog, der er et venligt lille land. Han er der. Mm. Og også sådan i de mere moderne, sådan Hella Joof-dalen dunder med, har en kort en lang, og hun er blevet til ultraliberalist, og disruption ikke dukket nu her på sine gamle dage. Så et eller andet sted, så har vi jo de der højrefløjs mennesker også. Skal de så også tages ud, fordi der er nogen af os, der bliver krænket over deres holdninger? Så kan vi tage alle dem ud, som er krænket over, der er venstreorienteret, vi kan tage alle dem ud, der er krænket over, der er højreorienteret, så kan vi tage alle dem ud, som er krænket over, der er sange, som er kristne. Og til sidst, så ender vi med, i stedet for at have en højskolesangbog, så har vi sådan en flyveblad på fire sider med sange, der ikke siger nogen noget om noget. Det vil også være ærgerligt, ikke? Men er det virkelig det, som er argumentet her? Altså, er det ikke nærmere, at man ser jo højskolen som en kristen bevægelse, og når du ligefrem har en sang, som hvad kan man sige, hylder en religion, og nogen vil sige, en religion, man er i strid med, så er det, at det måske er det tip over, kommer over, i forhold til, hvor rummelig højskolesangbogen skal være. Men det handler jo netop ikke om, hvorvidt man er kristen eller ej. Nu er jeg ikke sikker på, at højskolebevægelsen er en kristen bevægelse. Den har sit udgangspunkt i nogle kristne værdier. Og der er også højskoler, der er meget. Bemærker jeg mig især, at forstanderen over på Børkop Højskole, der er den indre missionske danske højskole, han siger, at det er en skam, hvis den her sang ikke kan få plads i højskolesangbogen. Fordi man har brug for også at forholde sig til de andre religioner. Altså den her angst for islam er jo ikke noget, der som regel kommer fra kristne. Det kommer mest fra folk, der ligesom har taget afstand fra både den ene og den anden religion, og er blevet enormt forskrækket, hver gang der kommer noget. Så jeg ser ikke den der. Og så vil jeg sige, højskolebevægelsen har ikke ret meget, hverken kristen eller ikke kristen, eller venstre eller højreorienteret. Højskolebevægelsen er først og fremmest en form, en måde, vi samtaler på, hvor vi netop ikke siger, det her det gider vi ikke høre på, men vi lytter på det, vi er uenige i, og så diskuterer vi det, og så accepterer vi hinanden. Det er nemlig det, der er kernen i Grundtvig. Det er, vi bliver også nødt til at høre på Isam B. Jeg behøver ikke være enig med ham, men han er et menneske, derfor har han også ret til at være der. Det er så vel som Harald Bergsted, Kai Munk, Bertel Haarder og Ole Hyltoft. Mm. Så er vi jo lidt tilbage til det, du startede med at kritisere kritikerne af Isam B's Ramadan-sang og højskolesangbogen. Det er det her med, at det er jo en misforståelse af, hvad højskolen er, hvad højskolesangbogen står for. Det har du så sagt her, der skal vi synge alle mulige sange, og så diskuterer vi, kan vi lide det, vi synger. Mm. Men du siger også, det er en misforståelse af, hvad danskhed er. Fordi det er jo også spørgsmålet, hvad vælger vi danskhed er? Vælger vi danskhed er, at vi går tilbage til 1848, og så tager vi den her danskhed, hvor vi alle sammen synes, at vi danskere er de fedeste i verden, og tyskere, de skal have nogle tæv. Og at alle, der måler noget andet, tror noget andet end det, vi er, at det er det mest forfærdelige. Er det den form for danskhed, vi ønsker? Eller er det den form for danskhed, der udviklede sig i årene efter 1864, hvor vi igen og sagde, prøv at høre, vi danskere, vi kan faktisk rumme mange forskellige holdninger. Vi tror faktisk på, at det, der er at være dansk, det er at have de værdier, den tradition og den kultur, vi har, det er ikke noget, der går i stykker, fordi der kommer nogen, der har en anden form for værdier, eller mener noget andet, eller tror noget andet end det, vi gør. Det ødelægger ikke noget for os. Det er den tolerante og åbne danskhed, som der er. Og det er jo sådan en udvikling, der er sket de sidste 30-40 år, at der ligesom har udviklet sig sådan en, jeg er dansk, og fordi jeg er dansk, så er jeg demokratisk, tolerant og human, og hvis der er folk, som mener noget andet, eller siger noget andet, så skal de eddermame bare spæres inde, de skal lukke deres kæfter, ellers så fører vi heksejagt på dem under påstanden om, at de forsøger at undergrave vores demokratiske værdier. For mig er det en selvmodsigelse. Altså det er en komisk misforståelse af, hvad det egentlig vil sige at være dansk. Så i stedet for at kritisere den her Isam B-sang, at den kommer i højskolesangbogen, så vil det klæde de her mennesker, hvis de faktisk lærte at synge sangen, hvis de tog ud og diskuterede den på højskolen og sagde, prøv at høre, den her vinkel, det der står i den her sang, det der står i den her, det manden har gjort, hvis han ellers har gjort det, hvilket for mig at se lyder lidt loren stadigvæk, men det kan vi diskutere, det kan vi have forskellige holdninger til, lige så vel som jeg tror, det er en god idé at begynde at diskutere. Når vi diskuterer Martin Luther, så er vi jo også nødt til at have både de gode sider og de dårlige sider med ham. Så i stedet for at galpe op om, hvor forfærdeligt det er, anderledes tænkende, de også kommer til ord i verden, så vil det klæbe dem en del, hvis de prøver at tage diskussionen åbent i stedet for, og diskutere, hvad det egentlig er, værdierne er, i stedet for at kritisere folk, der har der værdier, og prøve på at holde dem ude af diskursen. Men der er jeg sikker på, at der er nogen, der vil hæve det, at det er jo, og det er jo også det, Anna-Sophia Hermansen skriver, at det handler om, hvor sød og politisk korrekt man er, at det netop ikke er, højskoletangbogen er ikke for alle. Der er ikke plads til alle, men man vil godt vise, når folk, der er muslimer, dem kan vi på venstrefløjen, dem kan vi godt lide, dem kan vi godt lide at beskytte, så derfor skal han selvfølgelig have en sang, men måske andre, som netop vil skrive nogle andre sange, der handler om, hvor fedt det er at spise oksekød og flyve i fly, eller hvad det kan være, dem vil der ikke være plads til. Jamen, altså, jeg har altid lidt svært ved den der politisk korrekthed. Politisk korrekthed, det er dybest set noget, som vi bruger til at slå folk oven i hovedet med, som mener noget andet end det, vi siger, hvis de bliver populære nok. Ikke? Så jeg kunne med sammen med retmæssigt vente om at sige, men i virkeligheden, så i det moderne Danmark, der er det jo politisk korrekt at tampe løs på muslimerne, så det politisk korrekte, det er sgu da Anne-Sophie Hermansens position, hvor hun pakker sig ned inden den der og siger, hun tager endda en minoritetssyn, her sidder vi og forsvarer vores danskhed her som kulturredaktør på Berlingske Tidende, og derfor så bliver jeg nødt til ligesom for at komme til ord i den her verden, som lytter til hende hele tiden, så bliver hun nødt til at sørge for, at det der ikke har plads. Altså, for mig at se, så er det omvendt. Det politisk korrekte i dag, det er, der tager en løs på muslimer, det der ikke er forsvaret dem. Mm. Altså, Amdisen, er der noget, vi skal have med her til sidst? Er der nogen andre sange? Er der nogen, du har glemt i forhold til, hvor du tænker, hvorfor fanden brokker man sig ikke over, at de er i sangbogen, eller har vi været dem igennem? Jeg tror, vi har været meget godt rundt. Ikke? Virkeligheden er jo, at alle gode højskolesange, de vil noget. Og hver gang der er nogen, der vil noget, så er der også nogen, der synes, at det, de vil, det er enormt irriterende. Så hele kernen i højskolesangen, det er jo netop at synge sange af folk, der mener noget, som tror noget, som kan noget, som vil noget med livet og med verden og med Danmark. Og det er sgu da det, der er det fantastiske ved højskolen, det er, at det er et sted, hvor man har plads til alle de her forskellige arter, som er i stand til at diskutere det, leve sammen i det, og som så er i stand til at danne noget nyt i det. Og for mig at se, så er det sgu da det, det er at være dansk. Så et eller andet sted, så tror jeg, at der er ingenting, der er mere højskoleagtigt end, eller mere dansk end højskolebevægelsen. Og der er ingenting, der er mindre dansk end det her klynkeri over, at der kommer nogen, der tænker anderledes, end vi gør. Altså Amdisen, tidligere højskoleforstander og bestyrelsesformand for Brandbjerg Højskole. Tusind tak for, at du gav dit besøg med i den her debat om ramadan i København og højskolesangbogen. Og lad os da høre en sang, der måske meget passende kan referere til det, vi lige har talt om. Det her det er en smuk lille sang, som faktisk er i højskolesangbogen. Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading. Blandt dem, der bestemmer, hvad god musik er, er der bred konsensus om, at musik fra England i 80'erne er særlig godt. Men som Jens Unmark, Erik Jensen, alle mulige af de her lidt midaldrende rockmænd, kan godt lide New Order, Stone Roses, The Cure osv. Men nu er der altså ny forskning fra Nordfynsk Universitet, der sår tvivl om alt det, vi har gået og troet om 80'er musik fra England. Christian Andersen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er forsker og har kigget på det her. Hvad er du kommet frem til? Jamen, vi er jo kommet frem til, at det er tid at rive tæppet væk. Vi har alt for længe i Danmark ladet os styre af en lille gruppe mænd, som på et eller andet tidspunkt, nok fordi de har været unge i 80'erne, har fået indplantet en sandhed om, at engelsk, britisk, 80'er musik, 80'er rock, post-punk, hvad alle de kalder det, er særlig godt. Noget, der er værd at vende tilbage til, noget, der er værd at dyrke, noget, der er værd at ophøje. På Nordfyns, der har vi jo altså, virkelig i mange år arbejdet på en computeralgoritme. Vi kalder hende Nancy, som er simpelthen sådan en musikdoktor. Og det har virkelig været et kompliceret arbejde. Men det, der er interessant, når man så følger Nancy, det er, at hun synes simpelthen, at britisk 80'er postpunk er så innoverende og irriterende. Og hun nogle gange, så, når hun melder tilbage, så siger hun, må jeg ikke godt høre noget andet? Må jeg ikke høre noget andet musik? Jeg kan næsten ikke holde ud og høre det her. Mm. Hvad vil Nancy hellere høre så? Nancy, hun vil meget gerne høre singer-songwriter-musik. Hun vil gerne høre klassisk musik. Hun også gerne høre Beatles. Disco kan hun lide. Hun kan faktisk lide rigtig meget. Hun kan også godt lide hiphop. Hun kan også godt lide hård metal. Men hun har et særligt problem med sådan noget britisk 80'er musik. Altså hun siger, de er ikke gode nok til at lyde så ligeglade med musik. Prøv at spille et eksempel på nogen, der lyder ligeglade. Er det starten på en sang, det der? Det er Happy Mondays, som jo er helt ganske forfærdeligt ifølge Nancy. Mm. Og prøv at høre, når han begynder at synge, men tilbøjelig til at give en ret, ikke? Altså, det, som Nancy siger, det er jo, at havde været på et fritidshjem, en ungdomsskole, finere. Men at man i et helt andet land, som eksempelvis Danmark, skal beskæftige sig med det på seriøs plan, det forstår Nancy ikke. Altså, hvad er problemet her? Jamen, det er jo igen, han synger jo Elvis. Og de musikerne famler jo rundt. Altså, hvis det havde været til den der musikskolefestival oppe i Aalborg, at de havde spillet, så havde man synes, det var fint. Men i problemet her, der er dog voksne mennesker, der rundt i klasse t-shirts. Men nu er det også en liveoptagelse, der det kan være, der er fuld den aften eller sådan noget, men altså på studieversionen, der synger han da sådan okay, gør han ikke det? Det er studieversionen. Ej, det lyder lidt gumbetungt. Ja. Nå, det er vildt nok. Han synger ja. På samme måde på studiebesøgningen. Ja, det har været interessant for os, fordi... Vi har aldrig rigtig hørt det her musik, vel? Men vi har læst om det musikblad, vi har hørt Jens Unmark referere til det utal af gange, og hvem det nu er. Og så har vi jo sammen med en side tilbage og kigge på det, og altså hånden på hjertet, vi har været i chok. Nå, altså, er det fordi folk ligesom ikke sådan tør at sige gamle, midalderne rockmænd imod? Eller hvordan kan det være, at det skal være en robot på Nordfyns Universitet, der skal påpege, at det her musik er elendigt? Jamen, jeg tror, du har fat i noget her. Altså, det er jo nok altså, den gamle tid, den gamle verden med gamle mænd, som har sat dagsordenen. Mm. Og det har også været gældende her. Vi kan høre noget mere, hvis det er. Ja, fordi noget, jeg tænker, det er jo, der er også et band som The Cure. Her kan man ikke bruge det med, at det er mænd, der godt kan lide det. Nej. Altså, det er jo mange kvinder, der godt kan lide det her. Så det... Stop. Altså, skal vi lige have starten igen her? Altså, Nancy kan slet ikke forstå det. Nej. Jeg er stadig lidt i tvivl om, hvordan Nancy opererer. Altså, fordi du har fået en robot til at synes, det er enerverende og åndssvagt og skolekoncertagtigt, mm-hmm. ikke? Men altså, hvordan... Altså, du udviklede en robotpersonlighed, men hvorfor har Nancy ret? Altså, den her robot. Jamen, altså, Nancy har ret på den måde, at hun har jo hørt... Nu kommer lige til at sætte noget mere på. Acorn the Bunnymen. Ja. Også. Det lyder faktisk som noget børnemusik. Ja. Med Disney. Swung from a chandelier. Men jamen, altså, prøv at svare på dit spørgsmål. Mm. Så har, altså, modsætning til dig og mig, og Peter Holesen og det der, så har Nancy hørt alt musik i hele verden. Ja. Hvad skal vi bruge det her, altså nu må jeg sige... kommer der en robot ind, der hører alt musik i hele verden, ja. Som konkluderer, at britisk 80'er musik er noget værre bras. Mm. Men hvad skal vi bruge den information til? I første gang tænker jeg, at festivalbooker måske kan tage til efterretning, når de kigger på, hvem skal vi bruge penge på til årets festivaler. Det var et godt sted at starte. Christian Andersen, forsker fra Nordfyns Universitet. Du skal have tusind tak for, at du lige kom her og gjorde mig og lytterne klogere på det her emne. Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Anders Christiansen. I den her time, der skal det hovedsageligt handle om en musiker, som ja, nok de færreste kender, og de få, der kender ham, de har for vane at elske ham rigtig højt. Han hedder David Bowie, og han døde den 7. august. I år, han var sanger, digter og musiker og meget andet, og han var kendt for bandet Silverjuice, og så senest bandet Purple Mountains. Og som sagt, så er der ikke så mange, der nok kender ham derude, men det, der gjorde mig nysgerrig på ham, det var så de stærke reaktioner, som hans død affødte. Så blev jeg altid lidt nysgerrig. Hvem er den her mand, som kan glæde så mange mennesker og ramme mennesker så dybt. Så jeg vil meget gerne vide mere om ham og mere om hans musik. Så derfor så laver vi en nekrolog nu. Og jeg har jo to Die Hard fans med i studiet. Den ene er dig, Jonas Okholm Jensen. Velkommen til programmet, Jonas. Tak. Du er digter og forfatter. Du har blandt andet udgivet bogen Jeg håber og tror, at Twin Peaks vil samle os igen. En bog, vi blandt andet har lavet et reportageindslag om her i programmet. Og du har jo virkelig været nede over det her dødsfald. Du har postet rigtig meget på Facebook omkring David Bowies død. Og et af dine opslag, det lyder kort og godt. Jeg vil klart sige, at der er et før og et efter onsdag den 7. august 2019, altså dødsdagen. Mm. Og vi skal nok vende tilbage til, hvorfor han betyder så meget for dig. Men jeg vil også sige velkommen til dig, Bjarke Svendsen. Velkommen til programmet. Tak for det. Du har tidligere været daglig leder på Jazz House, og nu er du daglig leder på det, der hedder SNYK. Og kan du ikke lige forklare lytterne, hvad er det? SNYK er et stykke fra David Berman. SNYK er det danske center for ny musik, eksperimenterende musik og lydkunst. Vi arbejder for at fremme den slags musik på alle mulige betingelser og alle mulige vilkår, og både her i Danmark og i udlandet. Og jeg antager, at du har hørt rigtig, rigtig meget musik, selvfølgelig både privat, men også igennem dit professionelle arbejde. Og du skriver på Facebook, kæmpe, kæmpe rip, altså rest in peace, til en af sin generations bedste sangskriver og tekstforfatter, og en af de musikere, som betød allermest for mig i ungdomsårene, og som jeg stadig skatter uendeligt højt. Sådan på, hvis du skulle lave en eller anden rangliste, hvor ligger han så henne? Jamen, hvis jeg må uddele tier til dem, der har betydet mest, så er han... deroppe. Ja. Ikke deroppe, han er en tier. Han er en af de få, jeg har haft hårde forelskelser, der fyldte alt og forsvandt igen, og jeg har glemt dem, så jeg kan ikke engang huske, hvem de var. Jeg forelskede mig hårdt i Silver Juice og David Berman, da jeg støttede på dem, og jeg har stadig et lige så varmt, eller et varmere forhold til Silver Juice i dag, og David Berman, end jeg havde, da jeg støttede på ham i sin tid. Og Jonas, det samme spørgsmål til dig. Hvis du skulle lave en rangliste over din yndlingsmusiker, hvor er han sådan? 11. 11? Ja. Altså, Spinal Tap-agtig. Ja. Altså, skalaen går til 10, og han er 11 hos dig. Ja, men han var helt inde, ikke? Ja. Jeg tænker, at vi skal snakke mere om ham, men lad os bare lige høre en lille snas, hvis vi nok hører hele sangen senere, en af sangene, så folk bare lige kan vide, hvor er vi henne sådan i det musikalske univers, og det er en af de sange, som I måske holder allermest af. Vi hører bare lige et brudstykke andet, den hedder The Wild Kindness, og det er med Silver Juice. Jeg lover, at vi nok skal høre hele sangen senere i programmet. Jonas Okholm Jensen, hvorfor er det her for dig særlig godt? Det er særligt godt, fordi teksten er så vidunderlig, og det er poetisk, simpelthen, ikke? Altså, at den er i en klasse for sig. Og at det også er min oplevelse af, at det er sådan nogle... han har i den her sang, The Wild Kindness, der er der så mange ting med, som virkelig sådan er nærmest sådan, hvad skal man sige, kernen af, hvilken Silver Juice-tracks ligesom udspringer fra, synes jeg generelt. Den rummer sådan lidt det hele. Og så synes jeg, at den har sådan noget af det der enormt sorgfulde over sig, på samme tid med, at den får det leveret i en sød og vedkommende måde, ikke? Altså, at den vil ud og at der er noget, der er sådan noget, nogle kontraster i det. Der er også en vej ned, på samme tid med, at der er en vej op i det og sådan noget, ikke? Og så er det noget med at lave nogle rum, som jeg synes er sådan meget typisk for Silver Juice, som bliver sådan, det virkelig bliver lavet her, som en, der kommer sådan, det er som om, at der sådan er en masse små kunstværker undervejs, som nærmest beskrives, i stedet for at der er billederne af dem, så bliver det ligesom beskrevet lidt kort, ikke? Du har teksten liggende foran dig, hvis du skulle prøve sådan at fremhæve noget af det. Jamen, som du... altså, jeg synes jo, at det er sådan noget også, altså, at det hele er måske er sådan noget netop med kunstens tilblivelse og sådan noget, ikke? Så der er sådan noget med det. Og hvor han står hen, Berman her, men jeg kan godt lige prøve at fremhæve noget, ikke? Altså, at der kommer sådan noget nærmest museumsagtigt for mig her i andet vers, ikke? Oil paintings of X-rated picnics behind the walls of medication, I'm free. Every leaf in a compact mirror hits a target that we can't see. Grass grows in the icebox. The year ends in the next room. It is autumn and my camouflage is dying. Og så leder det op til sådan, instead of time, there will be lateness, og så op til omkvædet, ikke? Der synes jeg virkelig, der foregår nogle ting, en bevægelse. I nogle meget stille billeder begynder at få bevægelse. Så der er sådan et eller andet på spil der, for mig i hvert fald. Og det er sådan lige midten af sangen, eller hvad man skal sige, ikke? Mm. Bjarke, har du på samme måde med den her sang? Jeg har det helt på samme måde med den her sang. Jeg synes, den er sådan meget arketypisk for det, jeg skatter ved Silver Juice. Nu hørte vi jo en smule af sangen her, og det lyder jo på mange måder som en form for standard americana folkemusik. Og det er jo i hvert fald for mig, når man sådan begynder at dykke ned i hans tekster, at sådan Silver Juice for alvor folder sig ud. Jeg synes, altså der er mange kvaliteter ved hans tekster. Jeg synes, der står nogle meget tydelige billeder, som nogle gange er sådan genkendelige en til en, andre gange så optegner han nogle ting, som rationelt virker uforståeligt, men som jeg alligevel kan finde atroværdigt. For eksempel sætningen, instead of time, there will be lateness. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder, men jeg kunne fandme godt tænke mig det alligevel. Altså, jeg ved ikke helt, og efter det, så synger han faktisk, and let forever be delayed. Det er sådan en mærkelig, diffus leg med tiden, hvor man får stillet i udsigt, at man faktisk kan få sig en anden tid, end den, vi er påtvunget i dette liv, vi så nogle gange lever, og det er en vildt spændende tanke, og jeg forstår ikke helt, hvad det betyder, men jeg kan mærke, at jeg sådan jeg jagter tanken, og det er sådan, det manifesterer sig virkelig sådan følelsesmæssigt i mig, som noget, jeg sådan gerne vil have, uden at vide, hvad fanden det er, jeg får. Hvad får du ud af den linje? Instead of time, there will be lateness. Jamen, jeg vil få noget vildt ud af det også, ikke? Altså, jeg er også lidt ude af skide, ikke? Men jeg har det på samme måde. Altså, at der er sådan noget... noget brud der, ikke? Med sådan et almindeligt... jeg vil godt lige rykke det lidt tilbage til faktisk, hvor det starter, ikke? Fordi det er sådan noget med... det starter sådan lidt... I wrote a letter to a wildflower. Det begynder allerede sådan lidt... okay, altså, der skrives her, ikke? Og det er et brev, ikke? Og det sker på en classic nitrogen afternoon, ikke? Men det som jo bare det er jo altså det er jo en eftermiddag på jorden, ikke? Men det er sådan ret privat sagt, ikke? Eller hvad man skal sige, poetisk sagt, helt vildt, ikke? Og så begynder der at være det der med at der er en power, som kan være svær helt, altså der er en energi, som kan være svær at forstå, at den lige pludselig trækker en i en grad, der siger, at der er noget perfekt på spil her i et tomt rum, ikke? Og der synes jeg, allerede at vi kommer ned til det der underlige univers igen, altså eller sådan evighedsagtigt noget dernede i time og lateness, ikke? Altså det er sådan noget evigheds noget, men han bliver holdt tilbage, fordi at den der evighed, den bliver ligesom også lige forsinket lidt, for det er sådan lidt i omkvædet-agtigt, ikke? Er det ikke rigtigt? Det er sådan lidt i omkvædet. Så han bliver sådan ligesom, når han er ved at forsvinde, så bliver han holdt tilbage lidt af musikken. Mm-hmm. Det er sådan, der er noget fedt i det der, ikke? Ja. Altså, når man er ved at forsvinde, så bliver han lige holdt jordnær på en eller anden vis, ikke? Mm-hmm. Fordi det er jo sådan noget med kunsten, ikke? Altså, ikke? Altså, kunne han forsvinde helt, ikke? Det er jo så det, der er sket for helvede, ikke? Så det er jo så der er sådan noget... Ja. Det synes jeg er mega spændstigt, ikke? Og så synes jeg, det er spændende, når man tager den tekst, altså fordi lige så vel som den er fyldt af, eller den fylder også op af alle mulige billeder og mulige verdener, man kunne leve, så det er også en tekst, der meget sådan en til en beskriver en sindstilstand, som har været en betingelse for David Berman, nemlig han har lidt hårdt, led hårdt under depressioner. Og den her tekst, det er også noget, der foregår på et psykiatrisk hospital. Altså der bliver sagt, some power that hardly looked power, like power said I'm perfect in an empty room. Ikke? Der bliver han indlagt, og senere hen synger han jo også det her med, at behind the walls of medication, I'm free. Præcis, ikke? Så der er de her dobbeltlæsninger. Præcis, altså at det har et meget konkret sted, og det har et meget konkret afsæt, og det er ekstremt personligt. Samtidig med, at man også glemmer på godt og ondt den lidelse og de personlige erfaringer, der ligger bag, fordi han forstår at opløfte dem til et eller andet, som udkaster nogle scenarier og nogle erfaringer, som på ingen måde er private, men som vedkommer os alle. Og midt i den armod og al den sorg, der er nedfældet i den her sang, der er også nogle ekstremt sådan, poetiske linjer, der sådan handler om, at der kan være mening i den her verden alligevel. Altså, som når han for eksempel skriver det her med, at every leaf in a compact mirror hits a target that we can see. Altså bladene falder ikke bare af træerne tilfældigt. De har... Der er et formål, og der er også et mål med, hvor de nogle gange lander, og det er jo virkelig, virkelig smukt med det. Yes. Hvor var det lidt det, du var inde på, Jonas, med, at der sådan er op og ned i altså der er både sådan en utrolig sorg og elendighed i det, og så er der stadig noget, der hiver op igen. Ja, jeg vil sige, det er fordi, det er sådan, det er et rum, ikke? Det har han også selv sagt, ikke? At lave en sang, det er sådan et, sådan en sang, det er et rum, man kommer ind i, ikke? Og jeg synes, den er fyldt med rum, den her, ikke? Der er sådan flere rum, der er sådan, hvor der er sådan nogle overgange i. Eller det kan man i hvert fald tillægge dem. Og det... Altså, der er dit... hvad var spørgsmålet? Det var, Jonas, at du startede faktisk med at sige, at det, du godt kunne lide ved det, der var, at der både er sådan noget, der hiver ned, noget, der går ned, ja, og noget, der hiver op nemlig, igen, ikke? Jamen, det er nemlig... Altså, og der er nogle af de allermest poetiske stykker, de er jo egentlig også... altså sådan lidt fanget i rum. Men alligevel så er det også, har man jo også at gøre med den her, altså i hvert fald tæt på noget evighed, ikke? Og den, også det her lidt mystiske sted som The Wild Kindness, ikke? Shine out in The Wild Kindness, og hvad er det for et sted, ikke? Det er sådan det er et udefinerbart sted, ikke? På samme tid med, der også er nogle meget fysiske rammer, så er der også noget meget, altså nogle helt nedbrudte og helt åbne. I'm gonna shine out in the wild kindness. Hvad betyder det, Bjerg? Jeg ved det ikke. Det er også en af de der sætninger, der sådan rumsterer i mig, ikke? Og han slutter af med bagefter at sige, and hold the world to its word. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, hvad verden har lovet os, men det er jo noget af det, han kan, altså, fordi der er jo ikke noget kedeligere, end hvis jeg bibringer dig en information, du allerede ved, og så kan du konstatere det, og så, så behøver du ikke at stusse mere over det, hvis nu har du en fjernbetjening liggende på bordet her, og hvis jeg fortæller dig, at den kan du tænde og slukke dit tv med, så kan du nikke og sige ja til det, og så behøver du sådan set ikke overhovedet at wrestle med den information mere. Og der er en eller anden sådan sær balancegang, det der krydspunkt mellem op og ned, eller hvad det er, ikke? Hvor det fanger an, og hvor det virker genkendeligt, og hvor det samtidig er ekstremt uforståeligt, og derfor sådan pigerne og æggene, at det vil mig noget, og jeg vil det, men vi har svært ved at finde hinanden, og derfor kan vi ikke lade være med at tage hinanden i hånden alligevel. Altså, det er sådan meget arketypisk for Berman. Nu kunne jeg godt tænke mig at høre sangen snart. Og som jeg kan høre på, så er det jo især teksterne, hvor I tænker, at han virkelig løfter sig over sådan gennemsnittet. Ja. Hvad skal jeg mene om hans vokal? Okay, nå, men jeg kan godt starte lidt, ikke? Fordi at det er jo sådan noget med, jeg synes, at det er sådan en, netop i forhold til det der med, altså hans måske kunstforhold er, at det er uskolet, ikke? Silver Juice er en uskolet ting, Berman er en uskolet ting. Han har måske været omkring det og indset, at her i nogle skolede områder, der var der ikke helt plads til ham. Og så jeg synes, det er sådan en, altså at det netop er det, Altså, at det også afspejler sig i hans tilgang til, til sådan, han gør, hvad han kan, men han er ikke nogen dannet, uddannet sanger. Mm. Men så gør det jo selv et andet sted på pladen, faktisk. Der synger han, like a message broadcast on an overpass, all my favorite singers couldn't sing. Ja. Og sådan er det jo med ham. Han er jo ikke nogen virtuos, men han har en... jeg synes, han har en stor styrke i, at der er noget sådan meget jovialt og ikke for indlevet i hans stemme på en måde. Fordi hvis han ligesom også i levering af de her sange sådan gik teksternes vej og all in, og det sådan virkelig blev den store, tunge smerte, så ville det måske føles for påduttende på en eller anden måde, ikke? At han sådan nærmest sådan følelsesmæssigt stod og voldtog os, fordi nu skulle vi fandme lige huske at føle det her, ikke? Altså, så der er en eller anden form for sådan nøgternhed eller neutralitet i hans måde at levere sangene på, teksterne på som sange, som gør, at der er efterladt et rum for mig til at være i musikken. Og derfor så er jeg... priser mig lykkelig for, at David Bowman ikke er en bedre sanger, end han er, fordi så... kan han få lov til at være en af de favorite singers, der ikke kunne synge, som han selv synger om. Jeg skal lige være sikker på, at jeg forstår, hvad du sagde der. Ja, nu gør du, ligesom han gør. Altså, nu siger du noget, som jeg ikke fatter ind i hovedet. Okay. Er du glad for, at han ikke synger bedre? Jeg er glad for, at han ikke, jeg er glad for, at han ikke er Celine Dion, du ved. Altså, Dion. Altså, at ja. det er den perfekte frasering, og det er høje C, og det er endnu højere C. Altså, at han bliver, at når han synger om noget, der gør ondt, så er hans vokal lige så smertefuld. Fordi det er, hans vokalarbejde er så stærkt og så tydeligt, at det vil på en eller anden måde blive for en til en, hvis hans stemmearbejde fulgte ordene for meget. Altså, så gennem at han trækker sig på en eller anden måde lidt tilbage og har sådan lidt neutral stemme på sæt og vis, eller ikke for skolet, så er der bedre plads til, at ordene får fylde, og de sådan, at de vækker følelser i dig, i stedet for at han både fortæller dig noget og også føler noget for dig. Så kan du sådan selv have plads i hans tekster igennem det, og derfor så er jeg meget glad for, at han synger så tilpas moderat godt, som han gør. Du er med på, hvad Bjarke siger? Ja, ja. Okay, der er sådan en klassisk John Cage-anekdote, jeg skal ikke kunne sige, om den er sand. Men en gang så var John Cage, han skrev det her berømmede 433-værk, hvor der var helt stille, og folk råbte og skreg. Rygterne vil vide, at Cage engang af en veninde blev hævet med ind og høre Händels Messias, fordi nu synes hun, at han skulle også lige prøve at opleve noget rigtig musik. Hun fortæller så, at under den her halleluja-ting, der går han op, rejser sig og forlader kirken sådan lidt i protest, og så da de kommer ud, så går hun efter ham, og så spørger hun ham sådan, what's the matter with you, John? Don't you like to be moved? Hvortil han så svarer, yes, but I do not like to be pushed. Og det synes jeg er sådan et ret fint billede, at jeg bliver rigtig rørt af David Bowman, men jeg bliver ikke sådan påtvunget af David Bowman. Og så er der plads til, at jeg selv kan være i teksterne og sproget. Så det er et sted, det er et rum, vi har sammen, i stedet for, at det er ham, der tvangsfodrer mig, som var jeg en fransk gås. Ja, en foie gras gås. Ja. Ja. Nu er jeg med. Nu skal vi høre sangen. Den hedder altså The Wild Kindness, som vi hørte lidt brudstykke af det her. Og det er slutnummeret på den plade, der hedder... American Water. Ja. American Water. Ja, fra 1998, og det er altså bandet Silver Juice. Ja. Heart grass grows in the icebox. The year ends in the next room. It is autumn and my camouflage is dying. Instead of time, there will be lateness. Instead of time, there will be lateness. Instead of time, there will be lateness. And let forever be delayed. Det her, det var altså The Wild Kindness med Silver Juice, og det er altså David Bowman, vi snakker om her, som jo døde i slutningen af sidste uge, den 7. august. Vi laver en lille nekrolog her, fordi det simpelthen gik op for mig, at det er en mand, som mange har meget kært og holdt meget af som kunstner. Herunder mine to gæster, Jonas Okholm Jensen, digter og forfatter, og Bjarke Svendsen, der er daglig leder af Snyk. Måske skulle vi bruge lidt tid på at tale lidt mere om, hvem han egentlig var, og hvad hans liv gik ud på. Han blev født i 67, han er amerikaner, men Bjarke, hvad kan man mere sige om ham som person? Måske det er sådan nemmere at tage den lidt bagfra, så at sige. David Bowman, han begik selvmord. Måske ikke den største overraskelse. Han, som jeg sagde tidligere, har kæmpet hårdt med depressioner og sagde i et interview, et meget sjældent interview, han gav for nylig, at han tidligere havde haft, han gennemlevede i hvert fald 100 aftener, hvor han troede, at der ikke skulle komme det i morgen. Så han har været sådan en hårdt prøvet fyr, som på sæt og vis er vokset lidt op på den grønne gren. Han er meget... meget præget af hans forhold til sin far. Det er jo sådan helt klassisk. Hans far er i USA kendt som Dr. Evil. En af de sådan, mest toneangivende spindoktorer, der har kæmpet for... Hvis man lige lukker øjnene og prøver at forestille sig alle industrier, som måske i nogens øjne er sådan mindre sympatiske, så har han lobbyet og arbejdet hårdt for dem. Tobak, olie, våben. Han er glødende republikaner, kendt for at gå sådan ekstremt benhårdt til værks, når han først kaster sig over en sag. Han er meget berømt for at have sagt, hans far der, Richard Berman, at en lobbyists fornemmeste opgave, det er altid at shoot the messenger. David Bowman, kan man sige, er erklæret ret meget i opposition til sin far, tror jeg, i rundt regnet alt. Har virkelig sådan taget det på sig, at være vokset op i en familie, hvor, hvor de ideologiske forskelle mellem ham og forældrene var så kæmpestore, ikke mindst faren, ikke? Som han sagde i det her interview, han gav for nylig, så var han talte om de skiftende præsidentskaber og sådan, og han sagde, at for ham havde det været rigtig, rigtig hårdt at være vidne til, at den, synes han, forråelse, der har været af det amerikanske offentlige, af det offentlige rum i USA gennem spin, gennem en mere og mere perfid person, hetsende presse og så videre og så videre. For ham desværre ikke er noget fremmed eller noget nyt, men det er lige præcis det, han er vokset op i. Og det her med, at der er, som Jonas og jeg talte om lidt tidligere i dag, at vi andre, vi kan have et hæle i, at nok kan vi synes, at verden er ved at ramle sammen om os, men så kan man måske trække sig tilbage til familien eller vennerne, og så har man et andet sted, eller et sted, hvor man kan drømme om noget andet, ikke? Men det, han kommer fra, det er simpelthen en far, der har skabt, været en meget stærk stemme i at skabe et forrådet offentligt klima i USA, som Berman tager afstand fra. Så han har ikke rigtig noget sted at trække sig hen, hvis han vil væk fra det. Ja, udover netop jo de her musikken, ikke? Altså udover de her udover at lave de her numre egentlig, ikke? Så det er derfor jeg også synes det går så klart i igennem, ikke? At den her flugt fra en eller anden ond maskulin kraft over mod en sådan en mere feminin skabende kraft. Den går virkelig, den skinner virkelig igennem hans sange. Ja. Så vidt jeg kunne læse mig til, så er det ret sent, han egentlig sådan offentliggør det her med, at han er søn af ham med Richard Berman. Er det korrekt? Mm. Det er det, og Silver Juice er det i 9, tror jeg, han lukker bandet ned, og der er det jo ligesom nærmest farmand, der får skylden, kan man sige, ikke? Altså, at han ligesom taler om, at han har brugt Silver Juice som både et flugtværktøj, kan man sige, at han netop kan skabe sig nogle rum og nogle steder at fortælle noget fra, som unddrager sig, eller et korrektiv til alt det skideras, han har set og været flasket op i hjemme, og som han samtidig ser manifestere sig i stor skala i USA. Ikke? Så det er jo bestemt ikke noget, han har hejst flaget omkring. Altså, og han siger, da han ligesom lukker Silver Juice ned der i 9, at han, det ligesom er gået op for ham, at han kan ikke ændre. Han kan ikke flytte på sin far, eller på sin familie, eller sin fortid gennem det her projekt. Så nu er det tid til at lukke det ned. Altså, og det var en meget rabiat melding, og et gevaldigt faderkompleks at slæbe rundt på, og også vildt for mig som Silver Juice-fanatiker, at det lige pludselig antog så personlig en karakter, at det lige pludselig havde en aura af at være både et flugtrum og et hævnrum på en eller anden måde, ikke? Ja, altså, så det er jo det er som om, at historien egentlig bliver fortalt senere, ikke? Hele vejen igennem, ikke? Der var det her forhold til hans tracks og alt sådan noget, men som sådan senere, hele tiden senere, får et eller andet sådan, at man får den der tilbage, altså forståelse for hans, altså hans historie. Mm. Den kommer altid lidt senere med ham. Eller det er min oplevelse, er det ikke? Ligesom, altså nu er han så begået selvmord. Det trækker det noget mere frem, døden, hvor meget den er til stede i hans værk hele vejen igennem også. Hvordan kommer han overhovedet i gang? Hvordan starter hans karriere? Ja, så er, det jo, så er vi jo tilbage i sådan noget 80'erne, noget, ikke? Hvor man begynder sådan, hvor lo-fi'en, som altså sådan start er det derovre, sådan, der har været alle de her ting, sådan noget butthole surf, altså alt sådan noget, Sonic Youth og alt sådan, så der er blevet åbnet godt op for muligheder i at lave rigtig, rigtig skramlet musik, ikke? Altså der er åbnet op for muligheder på alle mulige, altså hvor kan man være igen og sådan noget? De starter med Berman og Malkmus og Nastanovich. Og, som man måske lige skylder lytterne at sige, at de to andre, det er nogle af de sådan, meget sådan, væsentlige og tegnende figurer i Pavement, som jo er lidt større. De startede jo bare med at komme hjem fra sådan deres arbejde på, hvor det nu det har været noget museum, ikke? Eller sådan noget netop. og så kommer de hjem og har fri, og så går de bare i gang, ikke? Og skræmmer afsted, og så vil man måske gerne have det ud med det samme, så de begynder at ringe folk op, måske Thurston Moore og sådan noget, ikke? Og indspille nogle ting på hans telefonsvar og sådan noget, ikke? Så det er sådan helt skrabet lo-fi. Så de ringer til ting, folk, de tænker, der har en eller anden connection til musikindustrien, og så spiller de bare sang ind på vedkommendes telefon. Ja, og hvis det også bare almindelige mennesker bare får sådan at spille og levere musik, ikke? Altså, det er jo Facebook, ikke? Ja, ja. Det er bare Facebook på et lille bitte kassettebånd, ikke? Virker det, trick? Jamen, altså, det gør det jo på en eller anden vis, fordi at der er jo også nogen, der, sådan, der hedder Drag City, som er med på den der, på noderne, som er, de udgiver noget Royal Trucks og sådan noget, som er også i den stil, ikke? Så der er det her pladeselskab, der begynder at åbne op for den her, den her helt skrabet type musik, ikke? Mm-hmm. Og som jo har været, altså bliver ved med at være David Bermans pladeselskab, lige fra hans første udgivelse, som kommer lidt senere. Altså, så købte Pavement slår igennem der og sådan noget. Man må nok ikke helt kæmpe sig af, at der har været det her Pavement. Der har været nogle ting omkring ham, ikke? Bermann, det går lidt tid, før han sådan egentlig rigtig begynder at finde sådan sit eget sted og stå som den første sådan rigtige Silver Juice-plade kommer i 94 og sådan noget, ikke? Og så næste, det er først der, det virkelig sker, synes jeg, ikke? Så måske er hovedværket i virkeligheden. I 96, The Natural Bridge, hvor Pavement-folkene ikke er med på, men hvor han virkelig kommer til at skinne igennem selv. Ikke? Mm. Og, altså, han lander med en forsinkelse, ikke? Altså, de andre lander i timer, og så kommer han i lateness på en eller anden måde, ikke? Altså, kan man næsten sige med ham selv, ikke? Jo. Og så har han jo været sådan notorisk ret sky karakter, der ikke sådan har været specielt interesseret i at spille hele det spil, der er rundt omkring musikken. Ikke været særlig flittig på turné, og ikke været specielt interesseret i at jage forsiderne på de glittede magasiner, eller give sig selv til kende i andet end sin sange, så han har også levet et sådan lidt tilbagetrukket liv, som har gjort, at han har måske ikke har fået den opmærksomhed, som han ville kunne have fået, hvis han havde spillet mere med, men det tror jeg ikke, han har haft interesse i, og jeg tror heller ikke, at hans sindsbeskaffenhed måske nødvendigvis er en karakter, det virker som en umulighed. Han vil have trivet sig det. Hvorfor ser du, det virker som en umulighed? Jamen, jeg synes, det er hele det der. Hans behov for sådan at finde rum, sådan sit eget rum, det virker sådan så vigtigt, at du ved, altså, at man ikke bare... han er for meget en enspænder til, at han kan gå hen og spille en eller anden form for anden violin et sted, ikke? Mm. Og så er det nok, at der begynder at opstå sådan noget, altså hvor man, så er det jo, der begynder at opstå sådan rigtige digter, ikke? Det er jo fordi, at det er jo sådan, digter er. Jeg tror heller, altså han ligger også selv relativt tidligt sådan indikationer ud på, at han er en person, der måske ikke har så nemt ved at pleje omgang med folk i det hele taget. Altså, det skriver han på American Water fra 98, og også på den seneste plade med Purple Mountains, der synger han noget i stil med I tend to make strangers wherever I go, ikke? Og på American Water, der synger han i åbningsnummeret I tell you, you can't make it, you can't shake hands when they make your hands shake. Så han er måske heller ikke den person, der sådan har været ude og spise pindemad i branchen, og på den måde ligesom såede sin egne frø, kan man sige. Så jeg tror, han har levet et sådan lidt selvvalgt, tilbagetrukket liv. Ja, men alligevel så må han jo have været inspirerende nok for sine omgivelser, ikke? Og det er det, der er det interessante, ikke? Og det er sådan forholdsvis paradoxalt også, ikke? Det er, at han alligevel er slået igennem, ikke? Mm. Når det egentlig ikke er af hans natur egentlig. Han er sådan meget alt for tilbagetrukket i virkeligheden, ikke? Til at skulle have nogen form for sådan, altså større altså sådan, karriere på den måde, ikke? Mm. Altså være sådan helt ude på fronten og... Men det er der jo eksempler på i verden, ikke? At det sker alligevel, ikke? Og det må jo have noget at gøre med, at han er dragende i et eller andet sted. Han må have en eller anden form for autoritet et sted. Og jeg synes, den er lidt i den der ærlighed i stemmen. Jeg tror, det er meget noget med ærlighed. Det har jeg tænkt noget over. at det virker så enormt ærligt, hele hans arbejde. Det virker sindssygt ærligt. Men jo også der, at det, når noget er så sindssygt ærligt, så er det jo altså også der, at man er enormt sårbar. Mm. Jeg tænker måske, vi skulle høre noget mere musik med Silverjuice, Bjarke Dallas. Vil du være med til at høre den, Jonas? Ja. Hvorfor har du udpeget Dallas? Det er jo fordi, som Jonas, altså det er jo en smagssag. The Natural Bridge-pladen fra 96, synes jeg som plade er den mest helstøbte plade. Ja, må jeg lige byde ind her? Fordi at jeg tænkte også lidt, det slog mig ind i lige, at det var et perfekt valg. Fordi at det, især når vi lige har lavet sådan noget biografisk. Ja. Fordi at jeg mener, det var der, han boede med sin far, ikke? Mm. I sådan de første 7 år ja. Af hans liv, ikke? Så ja, undskyld. Og den plade er bare pakket med gode sange. Den plade, der kommer efterfølgende, American Water, hvor vi hørte et nummer fra før, det er måske der, hvis jeg sådan skal plukke enkelte sange ud, så synes jeg måske, at han som sangskriver i enkelte sange piker på American Water, men som plade betragtet, synes jeg, The Natural Bridge er sådan hovedværket. Og så var det egentlig, fordi mange af numrene er sådan lidt... travrige og langsomme og sådan country-drevne, men her er bare sådan en happy lille sang, som også viser en anden side af ham som sangskriver. Ja, det var altså nummeret Dallas med Silver Juice, og det er fordi, at vi sidder og laver en nekrolog over sangeren David Bowie, som altså vi hørte synge her, som altså døde den 7. august. Og med i studiet har jeg Jonas Okholm Jensen, som er forfatter og digter. Og så har jeg også besøg af Bjarke Svendsen, som er daglig leder af Snyx. Der er en lytter, skriver, der ikke meget Lou Reed i det. Altså, det er vi enige om. Det ja. Er der. Det er der. Ja. Svaret er ja, det er der. Ja, men det er fair nok. Jonas, du har en rød polo-t-shirt på, hvor der står Oasen. Ja, det er nøje udvalgt i garderoben. Hvorfor har du taget netop den t-shirt på i dag? Jamen, fordi det er jo altså, det er der, det startede. Mit kendskab til Silver Juice og i det hele taget meget musik startede jo på grillbaren Oasen, hvor mig og Bjarke, vi arbejdede sammen. Og det var en rigtig... Slut 90'erne. I slut 90'erne. Ja, ja. Ja. Og altså, vi kendte jo egentlig hinanden i forvejen. Vi havde sådan brugt en del af teenagerne sammen til noget fodbold, og det blev mere og mere musik, ikke? Og pludselig arbejdede vi det der sted sammen. Og, hvad er Oasen? Oasen er en grillbar. Ja, hvilken type grillbar er det? Det er en større grillbar. Altså, vi var typisk to eller tre på arbejde ad gangen. Det er bare sådan to container, der er knaldet sammen i en lidt trist... det er i Vejlby i Aarhus, som deler postnummer med Risskov, som er vores... eller Aarhus Hellerup, ikke? Men Risskov er skåret hårdt igennem af en brutal vej, der hedder Grenovej. Mm. Oppe på toppen af Grenovej, hvor der ikke er havudsigt, der ligger Vejlby. Tæt og lavt. Tunede skutere. Og den slags. Og så ned ad bakken bliver husene større og større, og årsindkomsten de to. Så deroppe stod vi oppe i Vejlby, som delte postnummer med Risskov, men bestemt ikke var Risskov. Og så var det pomfritter og grillkyllinger. Ja, det er virkelig godt skrevet af Bjarke på Facebook tidligere, fordi det var sådan noget, altså normalt var det jo The Voice og sådan noget, der kørte i radioen, eller sådan noget i den stil, ikke? Sådan noget, eller P3 eller sådan noget, ikke? Radio. Fordi at det var vigtigt, at det skulle være noget, der ikke var for svært for de her, som lige har en frokostpause på en halv time, ikke? Man skal ikke have remouladen galt i halsen. Nej. det skulle de jo så alligevel have. Ja. Eller vi skulle i hvert fald have det godt med at være på arbejde. Så lige så snart Ove, og undskyld Ove, hvis du lytter med, var ude af døren. Ja, det var chefen. Ja, ikke? Ove. Mm-hmm. Så havde vi jo en diskman med, som vi lige plukkede i, og så kunne vi jo bruge arbejdstiden på at trolle os igennem en farlig masse musik, hvis vi synes, det var vigtigt at høre. Det var alt fra nyere polsk opera og til Silver Juice. Og Silver Juice var bare en af de ting, vi blev ved med at genbesøge meget. Hyppigt. Så det startede ligesom der. Oasen, burger og grill. Det gjorde det. Ja. Mm. Hvem havde musik med? Hvem havde Silver Juice med? Det havde Bjarke. Jeg kan ikke huske, at han har måske det har været noget med Stefan. Og sådan. Jeg havde en ven, der havde en sej storebror, som havde forbindelser til England og sådan noget. Og så fik han smarte CD'er derovre fra og sådan noget. Og så, ja. Så kunne vi forstå på Johannes, at det var ret cool at høre det her. Og så skulle vi lige prøve at høre det, og Stefan og jeg, og så synes jeg, det var godt. Og så smittede det jo. Ja, og jeg kan også huske, at jeg på et tidspunkt, jeg gik og hørte meget Walkman på det tidspunkt, ikke? Og så på et tidspunkt, så får jeg også et bånd, og det er virkelig der, det galopperer for mig, ikke? Det er, at når jeg også begynder at gå og høre det selv, ikke? Og så skal jeg ud og have fat i de der CD'er. Men det kan godt være... eller plader og sådan noget. Det var en lidt anden tid, så det var sådan noget, det var ikke noget, man bare lige gjorde, vel? Mm. Hvad var det, der fik det til at galopere for dig? Altså, jamen, det var, jeg begyndte at gå meget rundt, og så høre det gentagende gange for mig selv. Det er sådan noget, det er meget vigtigt med musik, det er, at man har det som en fælles ting, men det er også meget vigtigt, man bruger tid på at komme ind i det selv, ikke? Mm. Jeg tror sådan, for mig var det meget det der med, at David Bowie har en evne til sådan at forbinde noget meget stedsligt med noget meget universelt, og jeg gik rundt i Vejlby i Aarhus og syntes, at verden var helt lille, og jeg var skåret til noget meget større, men her gik jeg og så på triste cykelstier og betonbyggerier og brugt for meget tid i en pølsevogn. Ja, men det var helt og meget af hans sangskrivning handler også om det. Sådan nogle små, dumme ikke-steder, men får på en eller anden måde sådan, igennem sine tekster forbundet mennesker, evigheder, små steder og situationer. Så det var som om, at sådan, han kunne hjælpe mig til at se storheden i Vejlby på en eller anden måde. Og fuldstændig enig. Og det gjorde det noget mere interessant at være på sådan en burgerbar fyldt med... altså sådan billeder af sådan nogle lidt ellers fantasiløse billeder, de kunne lige pludselig få en form for bevægelse i sig og sådan noget. Det synes jeg faktisk, det kom lidt igennem sådan min forståelse af hvordan Bergman, han begyndte at sætte ord på tingene, ikke? Så det kunne jeg, sådan noget, det omgivelserne og sådan nu presser jeg så hukommelse til yderste. Hvad kan du huske noget, der du lige pludselig så anderledes på? Ja, jeg kan huske sådan en grillkylling. Det var fedt, at den lignede et foster. Det var det allerede beskrevet før, ikke? Men lige pludselig så var jeg med. Mm. Det var helt klart fedt, ikke? Ja. Og det synes jeg, det er også det der X-rated picnics og sådan noget, ikke? Det er sådan noget, han gør, det er sådan en, det er sådan noget, en, det er ikke noget gammel lort, vel? På det tidspunkt virkede det sådan lidt, lidt det, jeg selv gik og rodet med, tv-serier og sådan noget, ikke? Eller sådan noget, ikke? Mm. Altså, det var sådan noget, kunsten var i den, kom et andet sted hen, end et ophøjet svært sted. Altså, jeg synes, det var kildet meget hos mig, det var, altså, barndommen, der er man jo bare i sagens natur åben, fordi man ikke ligesom har lagt sig fast på, hvad man mener og tænker og ved endnu. Og så i takt med, at man tilegner sig en smule viden, så begynder man jo også at blive mere og mere låst fast i nogle faste vaner og tanker og idéer om, hvordan verden er og hænger sammen. Og noget af det, som Bergman sådan gjorde for mig, det var ligesom at holde mig fast på, at jeg skulle forholde mig åben, fordi han har sådan en evne til i sin tekst at tit at bare vende forståelser af sådan nogle meget hverdagslige fænomener på hovedet, ikke? Altså han skriver for eksempel, Daryl Dunstan waits in the grass for a fight. The stars don't shine upon us. We're in the way of the light. Så lige pludselig så er stjernernes smukke lys bare noget, vi står og altså, det skal sgu et andet sted hen. Det skulle ikke have ment på os, ikke? Altså, sådan kan verden vende, ikke? Og på den nye plade, nu kan jeg ikke lige ordret huske, hvordan der er, men der beskriver han spøgelser som tomme huses længsel efter mennesker. Det er ikke sådan noget, vi er bange for. Det er husene, der står og savner liv, ikke? Altså, og på den måde, der har han hele tiden sådan greb om noget, vi alle sammen kender, nogle fænomener, der sådan er formative for os, og så får de et nyt liv. Og det er jo bare med til at minde en om, at man skal ikke lægge sig alt for fast på, hvordan det hele hænger sammen, fordi det kunne jo også være, der er jo sådan en hvad-nu-vidshed over det, han skriver. Jamen, hvad nu klart, hvis verden var en anden? Vi bliver faktisk nødt til at desværre at runde af, for vi har løbet tør for tid. En af jeres helt store helte er desværre afgået ved døden, David Bergman. I nævnte før, at han lukkede jo bandet i 2009, men han udgav jo faktisk lige pludselig noget i år. Purple Mountain kaldte han projektet og pladen. Til jeres store held nåede han lige at komme med en sidste svanesang. Mm. Og hvis vi skal nå at høre hele sangen, så bliver jeg faktisk nødt til at sætte den på, på nu. Den siger også det. Den siger det, der skal siges. Den siger det, der skal siges. Bjarke Svendsen og Jonas Okholm Jensen, tusind tak, fordi I kom ind og delte ud af jeres viden omkring den her afdøde David Bergman. Og lad os lukke programmet med at høre Purple Mountain med et nummer, der hedder Darkness and Cold. Kept it burning longer than I had right to expect. The light of my life is going out tonight without a flicker of regret. Darkness and cold, darkness and cold rolled in through the holes in the stories I told. Conditions I'm wishing weren't taking control. Darkness and don't look too depressed. darkness and cold rolled in.